คยมีบางท่านเขาเล่านะเขาว่าปลานะถ้าไม่ผุดก็ไม่รู้ว่าตัวมันโตหรือเปล่าอาศัยที่เคยหาปลาไหมหรือเคยไปดูปลาไหมเคยนะถ้ามันผุดนะเราจะรู้ว่าปลานะตัวใหญ่หรือตัวเล็กการศึกษาคำสอนก็เหมือนกันผู้ใดที่มีความรู้ความเข้าใจคำสอนขนาดไหนเราก็อาศัยที่เขาแสดงออกอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเหมือนกันนะพระองค์ตรัสไว้ในมงคล38อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะมันทําให้เราได้เกิดความเข้ารู้ว่าผู้อื่นนี้เขามีความเข้าใจพระธรรมคําสอนในลักษณะใดแล้วก็เวลาที่คนแสดงธรรมหรือพูดธรรมะนั้นเขาก็จะเสนอทิฏฐิไปด้วยในตัวนั่นนะเราจะไม่บอกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินะแต่ว่าในขณะที่แต่ละคนพูดเขาจะเสนอทิฏฐิของตัวเองไปด้วยทิฏฐิอันนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงจนกว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนจริงๆไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะไม่เขวเท่าที่เราศึกษาแล้วนะคนที่จะมีความเห็นสอดคล้องต่อพระธรรมคำสอนของพระสัมมาจริงๆเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามแนวพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับว่าหายากมากถึงเขายอมรับพระไตรปิฎกแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรียบเรียงไอ้ทิฏฐิอันนั้นอ่ะเป็นไปตามคำสอนได้นะถึงจะศรัทธาพระไตรปิฎกแล้วนะแต่ก็ยังเรียบเรียงความคิดให้เป็นไปตามแนวพระไตรปิฎกยังไม่ได้ถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วนะแต่ก็ยังเรียบเรียงทิฏฐิเป็นไปตามแนวพระไตรปิฎกไม่ได้ลองคิดดูว่าเกิดจากอะไรนะคุณช่วยผมช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยขณะศึกษาพระไตรปิฎกแล้วนะยังมีความเห็นไม่ค่อยสอดคล้องหรือมีความเห็นที่เป็นอื่นจากพระไตรปิฎกอันนี้เราไม่ได้มุ่งไปที่ผู้ใดผู้หนึ่งแต่เราพูดถึงอันนะตัวทิฏฐินะทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิก็อดไม่ได้เลยนะว่าจะเอาทิฏฐิของเราไปวิจารณ์ทิฏฐิในพระไตรปิฎกว่างั้นเถอะใช่ไหมพอเวลาศึกษาไปแล้วก็เท่าที่สังเกตดูนะจำได้มีอยู่วัดแห่งหนึ่งพออ่านพระไตรปิฎกไปสักหน้าหนึ่งอ่ะคนนี้เข้าใจยังไงคนนี้เข้าใจยังไงคนนั้นเข้าใจยังไงแล้วเราลองนั่งฟังเขาพูดเนี่ยคนนั้นมีประสบการณ์ภูมิหลังยังไงก็จะเอาเอกแนวรู้สึกนึกคิดของตัวเองเนี่ยไปเป็นอรรถกถาพระไตรปิฎกสูตรนั้นเนี่ยนะไปเป็นคำอธิบายของพระสูตรสูตรนั้นถามว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ดีไหมถามว่าดีไหมเอาความเข้าใจของเราเนี่ยไปอธิบายสมมุตินะถ้าโดยรูปแบบนะเขากำลังเป็นอรรถกถานะถ้าเขาอ่านสูตรใดสูตรหนึ่งนะและเอาความเข้าใจของตัวเองไปอธิบายสูตรนั้นนะเขากำลังเป็นอรรถกถาถือว่าเป็นผู้รู้พุทธประสงค์นะถ้าโดยธรรมดาทั่วไปนี่จะเป็นไปในลักษณะนั้นทีนี้พอนานๆเข้าอะไรเกิดขึ้นถ้าเขาสะสมไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยสะสมพฤติกรรมคำพูดลักษณะนี้มากๆนานๆเขาจะเป็นตัวของเขาเองจริงๆตัวของเขาเองเนี่ยซึ่งเขาจะไม่อ้างอิงพระธรรมคำสอนมากนะจะอ้างอิงคำสอนมาเพื่อส่งเสริมทิฏฐิของเราเพราะการศึกษาถ้าทำคำสอนนะเท่าที่สังเกตดูก็จะมีอยู่สองลักษณะศึกษาเพื่อมาส่งเสริมไอ้ความคิดเดิมๆของเราให้มันมากขึ้นเนี่ยนะเคยมีแนวความคิดในลักษณะไหนก็ส่งเสริมไอ้ความคิดนั้นๆมากๆขึ้นกับอีกอย่างหนึ่งก็คือศึกษาแล้วส่งจิตตามคำสอนเนี่ยนะทีนี้ในสองอย่างนี้เราควรจะเป็นในลักษณะไหนเนี่ยนะควรเป็นลักษณะที่สองนะคือที่กล่าวนี้ ทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเรามีพระธรรมเป็นสารณะขนาดไหนที่บอกว่ามีพระพุทธเป็นสารณะเนี่ยทุกคนก็ไปไหนก็ยกมือไหว้พระละอันนี้ก็ถือแบบถ้ารูปประกายนี่ก็ถือว่าชัดเจนละยกกราบทั้งไหว้ที่เรียกว่ากายกรรมนี่ก็ดูชัดเจนแต่ทีนี้เรากำลังจะมาสนใจที่วจีกรรมว่าสิ่งที่เขาทำโดยเฉพาะคำที่เขาพูดคำพูดนั้นๆเนี่ยเรียบเรียงไปตามคำสอนไหมเป็นไปตามลำดับคำสอนไหมตรงนั้นบ่งเป็นรหัสชี้อย่างหนึ่งว่าเขามั่นคงในพระธรรมคำสอนขนาดไหนเขาอยู่ในพระธรรมคำสอนได้ขนาดไหนทิฏฐิอันนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงไปจากคำสอนอีกได้หรือไม่เนี่ยนะอันนี้นี่พูดถึงลักษณะของคนที่ไม่มีพี่เลี้ยงนะคนที่ไม่มีพี่เลี้ยงประคับประคองอย่าลืมว่าการศึกษาในยุคนี้เนี่ยนะไม่เหมือนกับโบราณโบราณนั้นจะมีพระเถระที่ท่านมีความรู้แตกฉานทั้งพระไตรปิฎกอรรถกถาและก็ฎีกาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระที่อยู่กับท่านเนี่ยนะที่เรียกว่าลูกศิษย์นี่นะมีแนวความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระไตรปิฎกอรรถกถาหรือฎีกาครูอาจารย์นั้นเขาจะเรียกกันนะเขาจะมาสอบสวนแล้วก็จะควบคุมแนวความคิดทั้งหมดสำนวนที่เรียกว่าให้มันอยู่ในคลองอ่ะที่เรียกว่าอยู่กับร่องกับรอยเนี่ยนี่คือสมัยก่อนเนื่องจากเขาทำในรูปแบบลักษณะนั้นนะอัตถกถาจึงมีขึ้นว่าลูกศิษย์เนี่ยไม่เป็นกับร่องกับรอยมากขึ้นเลยนะจะต้องอธิเอาคัมภีร์เนี่ยเขียนขึ้นมาอธิบายแล้วว่านี่ความเห็นเนี่ยคุณเนี่ยคลาดเคลื่อนไปเยอะแล้วทีนี้ก็เริ่มใช้พระไตรปิฎกและอัตถกถาทีนี้ใช้พระไตรปิฎกอัตถกถาบางเจ้าก็มีความเห็นที่คลาดเคลื่อนเข้าไปอีกพระฎีกาจารย์ก็เลยมาเรียบเรียงให้ว่าคุณต้องเห็นแบบนี้นะคุณจึงจะเชื่อว่าเห็นไปตามแนวคำสอนซึ่งพอในชั้นฎีกาแล้วก็ยังมีอนุฎีกาที่มาขยายศัพท์บางคำเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็เรียนไปเรียนมาเนี่ยนะดูจะแปลไม่ค่อยถูกนะว่างั้นแหละก็มีคัมภีร์ชั้นอีกชั้นหนึ่งมาบอกวิธีการแปลเรียกว่าโยชนะบอกว่าต้องแปลอันนี้ไปอันนี้นะต้องข้างหน้าต้องศัพท์นี้ไปเชื่อมกับศัพท์นั้นนะศัพท์นั้นต้องไปเชื่อมกับศัพท์นี้ถ้าคุณไม่แปลตามนี้ผิดเนี่ยนะเพื่อที่จะรูปรักษาคลองอันนี้ไว้ให้เป็นไปกับร่องกับรอยที่เรียกว่าเป็นไปตามคลองแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พอมายุคหลังๆนี่ศึกษาไม่ได้ศึกษาเป็นแบบนั้นศึกษาแบบคนกำพร้าซะส่วนใหญ่ นึกจะเรียนอะไรก็เรียนไปนึกจะศึกษาส่วนไหนก็ศึกษาไปทีนี้ก็คำอธิบายก็ไม่ค่อยขวนขวายหาเพิ่มเติมมากนักเท่าที่เรียกว่าไม่ค่อยค้นต่อเลยตรงนี้แหละอัตถกถาก็จะเข้าไปแล้วไอแนวความคิดเดิมๆที่มียังไงก็จะสอดแทรกเข้าไปในคำสอนผิดถูกก็ไม่รู้แล้วเป็นยุคสมัยที่เรียกว่าสมัยลูกกำพร้าเยอะๆเนี่ยนะเขาสำนวนว่าตัวใครก็ตัวใครอ่ะนะตัวใครก็ตัวใครเพราะทุกคนก็จะต้องยอมรับผิดชอบในกายกรรมและวจีกรรมของตัวเองถ้าหากว่าพื้นฐานกรรมสกตาส่วนตรงนี้ไม่แน่นพอนะยุคต่อๆไปนี้พระศาสนาคงหมดจริงๆเพราะเนื่องจากความรู้ความเห็นที่สอดคล้องไปกับคำสอนค่อนข้างคลาดเคลื่อนไปที่เป็นไปในลักษณะนั้นเนื่องจากเขาไม่ค่อยเคร่งครัดในพระธรรมไม่ค่อยเคร่งครัดในพระธรรมนั่นเองคือไม่มีพระธรรมนำหน้าจริงๆถามว่าถ้ามีพระธรรมนำหน้าจริงๆนี่เป็นยังไงก็คือว่าถ้าเขาจะพูดอะไรสักคำเขาก็จะมีคำสอนนำหน้าของคำนั้นๆเลยว่าคำสอนของเขานะคำพูดของเขานะถ้าจะเป็นไปตามพระธรรมแล้วอ่ะต้องมีพระธรรมเรียบเรียงนำหน้าไปยังไงเนี่ยนะต้องมีลำดับในลักษณะนั้นแต่ยุคหลังไม่เป็นแบบนั้นจะพูดตามอคติใครรู้สึกยังไงก็จะว่าอย่างนั้นไปแล้วก็ยืนยันพอยืนยันหนักๆเข้าสำนวนเขาเรียกว่าขึ้นหลังเสือมันลงไม่ได้ลงแล้วมันกัดเนี่ยนะหมายความว่าวันหลังๆแล้วใครจะไปรับผิดชอบไอ้คำที่ตัวเองพูดก็รักษาหน้ารักษาคำที่เคยพูดเอาไว้นั้นๆไปท ที่เป็นไปในลักษณะนี้เนื่องจากตั้งจิตเอาไว้ผิดนั่นเองที่เขาตั้งจิตไว้ผิดเนื่องจากเขาเห็นคุณของพระรัตนตรัยน้อยไปมองเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อยไปมองเห็นคุณของพระธรรมน้อยไปมองเห็นคุณของพระอริยสาวกที่มีความเห็นตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อยไปแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากไม่ได้ฟังนั่นเองสัตว์ทั้งหลายเพราะไม่ได้ฟังธรรมนั่นแหละจึงเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังเนี่ยนะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นผู้ที่แตกฉานในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามากท่านบอกว่าที่คนมีความรู้ความเข้าใจในคำสอนผิดเนื่องจากไม่ได้รับฟังคำอธิบายในพุทธพจน์นั้นๆจากอรรถกถาและฎีกาอย่างครบถ้วนเนี่ยนะเนื่องจากไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนมาอย่างครบถ้วนในพุทธพจน์แต่ละคำอย่างยกตัวอย่างเหมือนกับคำว่าสติเนี่ยนะใครอยากจะพูดคำว่าสติก็อาจจะอธิบายขึ้นมาตอนแรกคำว่าสติเป็นพุทธพจน์นะตอนหลังๆมานี่ไอ้สตินี่เป็นของตัวเองละไม่ใช่คำสอนแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆตรงนี้น่าสังวรเอาไว้นะเพราะว่าทุกคำที่กล่าวออกไปนั้นเป็นวจีกรรมควรที่จะสำเนียกไว้ให้ดีทีนี้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมในลักษณะแบบนี้นี่แหละที่เราจะต้องมีพระรัตนตรัยนำหน้าเราไปที่เรียกว่าตัปปายนะเพราะเราไม่ปลอดภัยเลยในกายกรรมของเราที่เราทำออกไปกายกรรมของเราทำเนี่ยบางครั้งก็เป็นไปกับอกุศลกายกรรมอันนั้นก็มีโทษบางครั้งกายกรรมเป็นไปกับกุศลกายกรรมอันนั้นไม่มีโทษวจีกรรมที่พูดออกไปบางครั้งก็เป็นอกุศลอันนั้นก็มีโทษบางครั้งที่พูดออกไปนี้เป็นอกุศลก็มีโทษความคิดของเราก็เหมือนกันที่คิดออกไปเนี่ยนะคือมันคิดอยู่แล้วล่ะคิดที่เป็นอกุศลก็มีโทษที่เป็นกุศลก็ไม่มีโทษถามว่าใครเป็นผู้ชักนำทั้งกายกรรมวจีกรรมอันนี้ของเราล่ะทั้งมโนกรรมอันนี้เรามอบสิ่งเหล่านี้ให้ใครพานำหน้านะถ้าเป็นลักษณะของสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมอบสิ่งเหล่านี้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่เขาจะประพฤติตามพระพุทธเจ้าแบบนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าพรหมจรรย์ความประพฤติอย่างประเสริฐถามว่าพรหมจรรย์คืออะไรก็คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ประพฤติในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประพฤติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าหากว่าเมื่อใดที่เขาทำคลาดเคลื่อนจากนั้นไปเขาก็ห่างจากพระรัตนตรัยสิ่งที่เขาทำก็ไม่ใช่พรหมจรรย์ก็เป็นอพรหมจรรย์ไปก็เรียกว่าไม่ประเสริฐเพราะไม่ได้เป็นไปกับศีลสิกขาจิตตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาเนี่ยนะอันในส่วนตรงนี้ของมาอยากจะให้เราสมาทานให้มันมั่นคงหน่อยเนี่ยนะสมาทานให้มันมั่นคงเคร่งครัดว่าทุกๆอย่างที่เราพูดออกไปหรือที่เราทำไปที่เราคิดออกไปขอให้เป็นไปตามคำสอนเถอะเนี่ยนะทำด้วยกุศลเจตนากุศลนี้ก็แปลโดยศัพท์อยู่แล้วว่าไม่มีโทษและก็จะให้ผลเป็นความสุขต่อไปเพราะอย่าลืมว่าสังสารวัฏนั้นน่ากลัวไหมสังสารวัฏนี้เป็นภัยไหมไอ้คำว่าภัยเนี่ยแปลว่าน่ากลัวถามว่าสังสารวัฏนี้น่ากลัวไหมถ้าเรายอมรับว่าน่ากลัวได้เมื่อไรเราก็จะมั่นคงในพระรัตนตรัยเท่านั้นถ้าสังสารวัฏมันน่าเพลิดเพลินเท่าไหร่สาเราก็เป็นพยาสาวกของพญามารเท่านั้นน่ะดูว่าเราจะเป็นสาวกของใครเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งที่ควรที่จะไม่ลืมเป็นอันขาดเลยว่าคำพูดทุกคำกายกรรมทุกครั้งที่ยืนเดินนั่งนอนทุกความคิดชาวนะดวงที่1ให้ผลในชาตินี้ดวงที่7ให้ผลในชาติหน้า2ถึง6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปชีวิตในอดีตมาก็เป็นลักษณะนี้ชีวิตที่จะเป็นไปในอนาคตก็จะเป็นในลักษณะนี้เมื่อเป็นไปในลักษณะนี้เราเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองรับประกันบ้างที่เรียกว่ามีอะไรเป็นหลักนี่นะแปลเป็นภาษาบาลีว่าที่พึ่งหรือสารณะนั่นเองเนี่ยนะเรามีอะไรเป็นหลักอ่ะในขณะที่ ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอ่ะวิชาแขนงอื่นๆนะเขาจะมีหลักการหมดเลยว่าจะทำอะไรเป็นยังไงยังไงยังไงแม้กระทั่งขับรถก็ยังมีหลักการถ้าขับผิดหลักเมื่อไหร่นี่แย่ละก็เรียกว่าขับแบบมีสารณะนะแต่ว่าสารณะเหล่านั้นนั้นก็ทำให้เขาปลอดภัยถึงจุดหมายจริงๆละถ้าเขาขับแบบมีหลักนะอันนี้ก็เหมือนกันรถคือชีวิตนะพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตนี่เหมือนรถนะมีศีลเป็นบริขารมีฌานเป็นเพลามีปัญญาเป็นประตักเนี่ยนะรถอันนี้เนี่ยจะถึงจุดหมายปลายทางได้หรือไม่ทีนี้ถ้าจะเป็นไปตามถึงจุดหมายปลายทางได้นั้นก็เนื่องจากว่ามีหลักขนาดไหนอันหลักที่ว่านั้นก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยนะคือที่กล่าวนี้เราอยากขอย้ำอีกครั้งว่าอยากให้เคร่งครัดในพยัญชนะโดยเฉพาะคำสอนให้มากขึ้นเนี่ยนะไม่อยากให้นึกอะไรได้ก็ว่าสิ่งนั้นๆไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นตราบาปเห็นไหมคือตราบาปอย่างน้อยที่สุดเบียดเบียนตนก่อนตนของผู้พูดผู้ทำแล้วก็ผู้คิดนั่นแหละจะมีผลก่อนเป็นคนแรกแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับไวรัสอ่ะนะมันแพร่ระบาดได้นะเนี่ยนะเมื่อวานนี่ฟังเรื่องปาปมิตรเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยที่สำคัญแห่งมิจฉาทิฏฐิเพราะในขณะเดียวกันนี่นะเราเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสัตว์อยู่ในสังคมสิ่งที่เราทำนะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็แพร่ระบาดไปให้คนอื่นได้เหมือนกันนะถ้าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดนะมันก็แพร่ไปหาคนอื่นด้วยเชื่อไหมถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะระบาดไปหาคนอื่นได้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเบียดเบียนตนและก็เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็จะเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มั่นคงในพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์เขาเหล่านั้นก็จะพ้นจากทุกข์ได้จริงๆคือที่กล่าวเนี่ยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพระโสดาบันเนี่ยนะเขาถามว่าบรรลุอะไรพระโสดาบันคือบรรลุถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะอยากให้หันกลับมาอย่างนี้นะเพราะไม่งั้นเราก็จะเพ่งในส่วนที่เราไปใจจดใจจ่อกับอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่าลืมว่าพระโสดาบันคือคนที่บรรลุถึงคุณของพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรพระธรรมคำสอนสอนอะไรแล้วก็พระสงฆ์ท่านปฏิบัติอะไรพระโสดาบันเข้าถึงส่วนนี้จริงๆแล้วมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยจริงๆเนี่ยนะแล้วเขาเหล่านั้นก็จะมีพระรัตนตรัยนำหน้าชีวิตของเขาเหล่านั้นก็ปลอดภัยผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยลักษณะนี้ที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันก็จะไม่ไปสู่อบายเด็ดขาดเนี่ยนะไม่ไปสู่อบายอย่างเด็ดขาดเลยเขาเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดชาตินี่คือผู้ที่มั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยเพราะไม่อย่างนั้นนะเราศึกษาไปเรื่อยๆเราก็จะห่างพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็จะใหม่ๆพูดถึงคำสอนก็จะอ้างอิงก่อนในเบื้องต้นหลังจากนั้นก็เอาทิฏฐิของเรานี้เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งศึกษานานไปขนาดไหนเขาก็จะห่างพระรัตนตรัยเข้าไปทุกทีเหมือนกับคนที่เขากล่าวว่านะเขาเหมือนกับคนคนหนึ่งนะเขาจะล่องใต้อย่างนั้นเด้อเขาขับรถไปเชียงรายเลยเขาหันรถเข้าไปเชียงรายก็บอกว่านี่คุณนะถ้าคุณขับไปทางนี้คุณไม่ถึงใต้หรอกนะไม่ถึงภูเก็ตหรอกไม่ถึงภูเก็ตไม่ถึงปัตตานีแน่เพราะคุณไปเหนือแล้วนะรถผมมันแรงนะรถมันแรงขนาดไหนมันก็ไม่ถึงหรอกบอกผมมีน้ำมันเยอะนะผมมีตะตังนะถึงจะมีตะตังยังไงก็เหอะมันไม่ถึงหรอกภูเก็ตเพราะถามว่าทำไมเพราะเขาเบนเข็มไว้ผิดเพราะฉะนั้นอัตตะสัมมาปณิทิเป็นมงคลที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตั้งอัตตะสัมมาปณิทิที่ถูกที่สุดเลยก็คืออัตตะสันนิยาตนะอัตตะสันนิยาตนะมอบกายถวายตนนี้แด่พระรัตนตรัยนั่นแหละชื่อว่าเป็นการตั้งตนหรือว่าตั้งจิตไว้ถูกที่สุดเนี่ยนะขอตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะขอมีศีลขาในพระธรรมของพระองค์ขอปฏิบัติตามที่ความที่พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีนี่นะคือขอให้ค่อยๆเรียบเรียงไปในลักษณะนี้นะไม่ต้องเรียบร้อนนะเพราะว่าเรียบร้อนมากมันก็หกมันก็ล้มนะคือ ไม่อยากให้พลาดทางวจีกรรมอีกมากนักนะในฐานะที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนร่วมกันถามว่าทำไมจึงพูดอย่างนี้เพราะว่าเห็นหลายท่านกล่าววาจาที่มันใกล้ต่อโทษนะก็เลยเป็นห่วงไม่ได้ประสงค์อย่างอื่นเนี่ยนะเป็นห่วงเนี่ยนะไม่ได้จิตคิดเป็นอื่นเลยข้อความในเสลสูตรเนี่ยนะก็เป็นข้อความที่พระองค์ยกว่าพระองค์นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยนะเป็นพระสูตรโดยเฉพาะลองเปิดไปหน้า497นะเพื่อที่จะดูเทียบเคียงว่าใจความสรุปของสูตรนั้นก็สาระอยู่ตรงนั้นเองว่าพระองค์นั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเห็นไหมในหน้า497นะบรรทัดบนสุดเลยว่าที่พระองค์ตรัสกับเสลพราหมณ์ว่าพราหมณ์เราได้รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งได้เจริญธรรมะที่ควรให้เจริญได้ละธรรมะที่ควรละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธจะเอาพุทธพจน์ตรงนี้ไปอธิบายทุกแห่งเลยที่ไหนก็ตามถ้าอธิบายคำว่าสัมมาสัมพุทโธนะต้องเอาพระพุทธพจน์ตรงนี้ไปอธิบายเพราะฉะนั้นในเชิงอรรถเขาทำไว้คร่าวๆว่าคำว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งในที่นี้เนี่ยได้แก่วิชาและวิมุตติธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะวิชาและวิมุตติวิชานั้นเป็นชื่อของมรรควิมุตติเป็นชื่อของผลเนี่ยนะเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะดีกะไอ้ข้างล่างเนี่ยข้อความนี้เรียกว่าข้อความในอรรถกถาวิชาได้แก่คำว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งตรงนี้ได้แก่วิชาและวิมุตติดีกาอธิบายว่าวิชาได้แก่มรรควิมุตติได้แก่ผลเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจองค์ธรรมคลาดเคลื่อนผิดไปอีกท่านเลยล็อกให้เราว่าวิชาได้แก่มรรควิมุตติได้แก่ผลส่วนบอกว่าธรรมะที่ควรให้เจริญในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงมรรคสัจมรรคสัจจะเห็นว่าธรรมะที่รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกับธรรมะที่ควรเจริญนะทั้งสองก็เป็นชื่อของมรรคและผลเท่านั้นเองใช่ไหมเท่ากับในสูตรนี้ข้อความในส4บรรทัดนี้อธิบายถึงมรรคสัจกับสมุทัยสัจเช่นว่าธรรมะที่ควรละเราละได้แล้วตรงนี้เป็นชื่อของสมุทัยสัจกล่าวแค่สัจจะสองนะถามว่าพระธรรมเทศนานี้บริบูรณ์หรือยังไม่ครบ4เลยคำว่าวิชาวิมุตติหรือมรรคเนี่ยนะมรรคนั้นเป็นธรรมะที่เป็นเหตุธรรมะที่เป็นเหตุเนี่ยเหตุแห่งอะไรก็คือธรรมะที่เป็นเหตุแห่งการตรัสรู้พระนิพพานนั่นเองส่วนธรรมะที่ควรละเนี่ยนะได้แก่สมุทัยสัจสมุทัยสัจนี้ทำอะไรให้เกิดขึ้นสมุทัยเนี่ยซึ่งแปลว่าเหตุเกิดพูดถึงเหตุแล้วก็ต้องพูดถึงผลที่ทำให้เกิดผลที่เกิดขึ้นเพราะเหตุอันนั้นอ่ะใช่ไหมถ้าพูดถึงเหตุไม่พูดผลได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าละเหตุซึ่งได้แก่สมุทัยสัจผลนั้นต้องเป็นอุปาทานขันธ์ 5อริยมรรคนั้นเป็นเหตุให้แทงตลอดพระนิพพานที่เรียกว่านิโรธสัจสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกขสัจเพราะฉะนั้นพุทธพจน์ตรงนี้ก็สมบูรณ์แล้วว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจ4ได้อย่างบริบูรณ์จริงๆเพราะฉะนั้นจากพุทธพจน์อันนี้พระพุทธโฆษาจารย์เอาไปเรียบเรียงอธิบายพุทธคุณคำว่าสัมมาสัมพุทโธในคัมภีร์วิสุทธิมรรคพุทธานุสตินิเทศและในคัมภีร์สมันตปาสาธิกาในเวรัญชกันเนี่ยนะกล่าวถึงพุทธคุณพุทธคุณนิเทศเนี่ยนะเพราะในสมันตปาสาธิกาเล่มหนึ่งเนี่ยนะก็จะพูดพุทธคุณโดยที่ยกข้อความตรงนี้ไปว่าพระองค์ที่ว่าตรัสรู้ที่เรียกว่าพระเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอ่ะเพราะพระองค์รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะตรัสรู้ หรือเขาเรียกว่าเจริญธรรมะที่ควรเจริญละธรรมะที่ควรละทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งนะซึ่งถ้าหากว่าเราค่อยๆหยิบเอาข้อความพระพุทธพจน์เหล่านี้ไปเพ่งยังลงในธรรมะทุกๆเรื่องที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตนะจำอยู่ 4-5 คำเนี่ยนะค่อยๆใส่ใจลงไปยกตัวอย่างปัญหาที่เราคุยกันที่ผู้การสองท่านเนี่ยนะสนทนาการเรื่องสีเนี่ยนะที่กล่าวถึงเรื่องรูปารมณ์ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยนะโดยเฉพาะว่ารูปารมณ์เราลองเอาธรรมะเหล่านี้ไปใส่ดูนะว่าสีหรือรูปเนี่ยควรรู้ยิ่งก่อนถามว่ารู้ยิ่งเนี่ยนะอย่างสีเนี่ยนะว่าสีเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งอ่ะแค่ไหนจึงจะชื่อว่ารู้ยิ่งเขาบอกว่าเห็นสีแล้วยังถึงอริยสัจได้อ่ะจึงจะชื่อว่ารู้ยิ่งเนี่ยนะอริยสัจนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าพิจารณาว่าสีถ้าบาลีนี่ก็ใช้คำว่ารูปหรือรูปายตนะหรือรูปธาตุเนี่ยนะหรือว่ารูปขันธ์สีสมุทัยสีนิโรธสีนิโรธคามินีปฏิปทาพอมองเห็นบ้างไหมว่าเออนี่นะทุกขสมุทัยสัตว์ก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละมองเห็นสีอะไรสักหนึ่งนะเมื่อกี้นี่บอกไว้แล้วว่าไอ้ที่เราติดมากมันติดสีภายในมากนะสีภายในคือในคนในสัตว์เนี่ยนะทั้งภายในทั้งภายนอกนั่นแหละแต่ต้นไม้ใบหญ้านี่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรูปหรือว่าสีหรือว่ารูปายตนะหรือรูปขันธ์รูปขันธ์สมุทัยถ้ารูปขันธ์สมุทัยหรือว่าสีอันนั้นเนี่ยนะสีอันนั้นเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างสีที่เราเห็นเลยเนี่ยลืมตามองเห็นกันเลยเนี่ยนะยกตัวอย่างเห็นเกศาเห็นผมเห็นฟันเห็นเล็บเห็นหนังเนี่ยนะเคยคิดนะเออรูปเหล่านี้นะวรรณรูปหรือสีหรือว่ารูปเหล่านี้มีรูปสมุทัยนะเหตุเกิดของสิ่งเหล่านี้คืออะไรเนี่ยนะตรงนั้นจึงจะมองเห็นพระพุทธศาสนาชัดขึ้นถ้ามองเห็นแค่สีเฉยๆเนี่ยนะคนมีตาในโลกนี้เขาเห็นสีกันหมดแหละคนที่มีตามีแสงสว่างมีมนสิการเขาจะมีสีเป็นอารมณ์หมดเลยไม่มีใครที่ไม่มีสีเป็นอารมณ์แต่เขาไม่ยังถึงสมุทัยของสีนั้นๆเขาจึงปฏิบัติผิดในสีโดยประการต่างๆบางคนเห็นว่าสีอันนี้เป็นมงคลบางคนเห็นว่าสีอันนี้เป็นอัปมงคลสีอันนี้ตระกูลสูงสีแบบนี้ตระกูลต่ำสีแบบนี้เนี่ยถ้าใครเกี่ยวข้องแล้วก็โหทําให้พ้นทุกข์เป็นต้นเนื่องจากไปปฏิบัติผิดในสีโดยประการต่างๆแล้วบางท่านก็เข้าใจว่าสีเนี่ยเที่ยงบางท่านเข้าใจว่าอันเนี้ยขาดศูนย์นั่นแหละคือการปฏิบัติของลัทธินอกพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยเนื่องจากไม่ยังถึงสมุทัยของสีไม่ยังถึงสมุทัยของรูปายตนะอันนั้นไม่ยังถึงสมุทัยของรูปารมณ์อันนั้นถามว่ารูปอันนั้นมีอะไรเป็นสมุทัยเนี่ยนะอวิชชาเป็นสมุทัยก่อนถามว่ามองเห็นสีเนี่ยเคยยังถึงอริยสัจไหมเคยไหมเคยบอกเออนี่นะรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเคยเห็นนะยกตัวอย่างอายกแขนขึ้นมาเห็นสีแขนนะเออนี่นะรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเห็นหรือยังก็บอกว่าอวิชชาคือไม่รู้อริยสัจนั่นเองเพราะฉะนั้นอริยสัจมันไปเคลือบไว้ทุกแห่งนั่นแหละงั้นมันไปเคลือบสีอันนั้นเอาไว้สมุทัยหรือปัจจัยเนี่ยถูกเคลือบเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ปัจจัยที่สำคัญของการเกิดขึ้นแห่งสีที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคืออวิชชาอวิชชาแม้แต่รูปประพันธ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอวิชชาเป็นสมุฐานแต่พระองค์นี้หลังจากที่พระองค์อบรมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8พระองค์ก็มีวิชาเกิดขึ้นก็ละอวิชชาได้เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่มีสีอันใหม่อีกเนี่ยนะพระองค์นี้แทงตลอดรูปอริยสัจเหล่านั้นแต่พระองค์ก็ตรัสว่ารูปของพระองค์ก็มีอวิชชาเป็นนายช่างอ่ะสร้างขึ้นนะมีตัณหาเนี่ยนะเป็นช่างใหญ่เหมือนกันมีอวิชชาเป็นเหมือนกับยอดเพราะฉะนั้นนี่อย่างหนึ่งแล้วคืออวิชชาเคลือบสีอันนั้นไม่ให้ยังถึงอริยสัจอย่างที่หนึ่งทั้งที่สองรายละเอียดที่ลึกซึ้งลงไปอีกว่าตัณหาก ก็เป็นสมุทัยของสีถามว่าเห็นสีเนี่ยนะถามว่ามีไหมที่เรารู้สึกว่าเบื่อหน่ายเหลือเกินเนี่ยนะสะอิดสะเอียนในสีเหลือเกินมองเห็นรูปารมณ์ยกตัวอย่างมองเห็นแขนของตัวเองแล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นปฏิปักษ์เป็นมารเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ตายเป็นสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตอันนี้เลยเคยคิดลักษณะนี้ไหมนั่นแหละตัณหาทั้งนั้นเลยที่เนี่ยนะไอ้ผิวตอนนี้เนี่ยนะสงสัยมันแห้งไปมั้งหาน้ำยาอะไรนะมาคลาบไอ้รูปไปก็จะอยู่นั่นแหละนั่นแหละคือตัณหาที่เป็นเหตุเกิดแห่งสีคือยินดีหรือไม่ยินดีเนี่ยนะถามว่าพูดอย่างนี้เพื่อจะได้เห็นและจะได้เกิดโทสะใช่ไหมถ้าโทสะก็เลยทงอีกนะอันนี้ถ้าโทสะเกิดเพราะเห็นสีนั้นก็อันนี้เลยเถิดไปถ้าเห็นแล้วโลภะเกิดอันนี้ก็ล้าหลังอีกนี่นะแต่เห็นแล้วทำไงทำตัวเฉยๆโมหะอีกนะนี่นะเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะเป็นยังไงก็เห็นว่าเออนี่รูปนะรูปสมุทัยอย่างที่ว่าไปเออรูปก็มีอวิชชานี่แหละเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเลยแหละเป็นเหตุเกิดแต่ถ้าขาดอาหารก็อยู่ไม่ได้เนี่ยนะมีจิตเป็นสมุฏฐานมีอุตุเป็นสมุฏฐานมีอาหารเป็นสมุฏฐานนั่นน่ะคือรูปสมุทัยแล้วก็อัปปวัตตะอัปปวัตตะความไม่เป็นไปของรูปและรูปสมุทัยอันนั้นแหละคือนิพพานอัปปวัตตะอนิมิตตะแต่ตรงนี้เนี่ยท่านเอาคำว่านิพพานที่บอกว่าความไม่เป็นไปเนี่ยนะความไม่เป็นไปแห่งรูปและสมุทัยอันนั้นแหละชื่อว่านิโรธเอาจากพุทธพจน์หรือเอามาจากข้อความในปฏิสัมภิทาที่ว่าอัปปวัตตะเป็นนิพพานนะความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานความไม่เป็นไปเป็นนิพพานนะความไม่มีนิมิตเป็นนิพพานความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นนิพพานไม่มีกรรมประมวลมาอันแบบนี้อีกแล้วอ่ะอันนั้นแหละคือนิพพานเนี่ยนะแล้วข้อปฏิบัติที่ทำปริญญา3ในรูปอันนั้นข้อปฏิบัติที่ละสมุทัยอันนั้นโดยประการทั้งปวงข้อปฏิบัติที่ทำให้แจ้งพระนิพพานที่ว่าไปเมื่อกี้นี่อันนั้นเป็นมรรคสัจเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าธรรมะที่ควรพระองค์ที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะหรือสัมมาสัมพุทโธเนี่ยพระองค์ทรงรู้ยิ่งในสิ่งเหล่านี้แล้วไม่เฉพาะสีนะเสียงก็เหมือนกันกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมฉะนั้นในการเจริญอินทรีย์5นั้นนะมีสัทธินทรีย์เป็นเบื้องหน้าก่อนนะมีสัทธินทรีย์เป็นเบื้องหน้าน้อมใจนะสัทธินทรีย์อธิโมกขโหน้อมใจเข้าไปใคร่ควรตามเมื่อใคร่ควรถ้าไม่เห็นต้องเพียรเนี่ยนะเพียรเพื่อที่จะใคร่ควรทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาทนะประมาทคนที่ประมาทคือคนตายแล้วนะต้องไม่ลืมว่าประมาทคือยังไงคือตายแล้วคือคนไม่มีสตินั่นเองอันถ้าไม่ใคร่ควรในสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่อวิชชาเมื่อนั้นแหละเราก็ตายในขณะนั้นแหละพุทธพจน์บอกว่าสัตว์ที่ประมาทก็คือสัตว์ที่ตายแล้วนั่นเองเพราะชีวิตเหลือแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นไม่ประมาทอันนั้นเดี๋ยวเรียกเป็นชื่อของสติทำด้วยความใคร่ครวญแล้วทำด้วยความสงบนะถ้าเจริญอย่างถูกต้องจะไม่ฟุ้งซ่านปัญญาก็จะแทงตลอดเหตุเกิดและความดับของรูปที่ว่านี่นี่นะรูปมีอะไรเป็นเหตุเกิดรูปมีอะไรเป็นความดับทำยังไงอินทรีย์ทั้ง5จึงจักบริบูรณ์ก็จะเกิดการแทงตลอดอริยสัจอันนั้นในขณะเดียวเห็นไหมมันก็ต้องเจริญด้วยสัทธินทรีย์เป็นต้นนี่คือพุทธพจน์บอกว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะที่เรียกว่าพระองค์เนี่ยรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะในเอกสารพุทธานุสตินะในหน้า3นี่นะน่าจะมีกันทุกท่านแล้วนะเอกสารพุทธานุสติหน้า3อันนี้เป็นโครงสร้างหลักๆนะซึ่ง ไปพอหมดนะครับพุทธานุสตินะรับได้เลยนะครับ ในหน้า3นะบอกว่าพระองค์นี่ตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นอภิญเญยะเนี่ยนะแล้วก็ตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นปริญเญยะนะในชั้นต้นเลยพระองค์บอกว่าพระองค์ตรัสรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะ คือหมายความว่าพระองค์เนี่ยยังถึงรูปอันนั้นโดยอริยสัจทั้ง4ประการก่อนเนี่ยนะนี่เรียกว่ารู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเสร็จแล้วพระองค์กำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้หมายว่าสีอันนั้นพระองค์กำหนดรู้อย่างบริบูรณ์แล้วด้วยปริญญาทั้ง3แล้วก็ต่อไปสมุทัยที่เป็นเหตุเกิดอันนั้นเนี่ยพระองค์ละโดยประการทั้งปวงอันนั้นเรียกว่าปหานะแล้วนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งอันนั้นเป็นสัจฉิกาตัพพะแล้วก็อริยมรรคที่พระองค์เจริญขึ้นอันนั้นเป็นภาเวตัพพะเพราะฉะนั้นในรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าเป็นกิจของอภิญญยะในชั้นต้นอภิญญยะนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาพระธรรมคำสอนโดยลำดับสุตมยญาณจะกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยสุตมยญาณจะกล่าวถึงอภิญญยะอันนี้ขึ้นมาเป็นอันดับแรกแล้วลำดับที่สองปริญญยะเข้ามาว่าจะต้องรอบรู้ยังไงแล้วอย่างที่3ปหาตัพพะเนี่ยนะค่อยๆละยังไงแล้วก็4ขออภัยสัจฉิกาตัพพะใช่มั้ยทําให้แจ้งเนี่ยทําให้แจ้งยังไงแล้วก็เจริญนั้นน่ะเจริญยังไงเนี่ยนะเพ่งใคร่ครวญให้ละเอียดเลยทุกๆอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่นี้เพราะฉะนั้นคนที่ติดในผมมากก็ต้องเอาผมนี่แหละมาวิจัยอ่ะพระองค์บอกว่าติดที่ไหนเอาอันนั้นแหละพอกิเลสมันเกิดเนี่ยนะสมมติว่ามันโอ้โหเราไปติดในคนเนี่ยนะแต่ไปเพ่งในรูปการ์ตูนอย่างเงี้ยมันละกิเลสไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้ติดในการ์ตูนมั้ยมันติดในคนจริงๆอ่ะงั้นต้องเอาคนจริงๆเนี่ยแหละมาไขควรพระองค์บอกว่าตัณหาเนี่ยเกิดที่ไหนละที่นั่นไอ้ความละตัณหาคือนิพพานเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสที่มันระบาดที่ไหนมากเอาอารมณ์นั่นแหละมาไขควรมากๆเนี่ยนะเพราะคำสอนเหล่านี้เป็นที่สางแห่งตัณหาเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลัยเนี่ยนะนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ข้อความในเสรสูตรนะมีข้อความตอนหนึ่งที่พระองค์ได้ตรัสไปว่าในหน้าเดิมเนี่ยนะในหน้าเดิมย่อความที่3ว่าผู้จะปรากฏเนืองๆในโลกย่อมเป็นการหาได้ยากเนี่ยนะหรือพูดอีกในหนึ่งเขาบอกว่าคนที่จะมีชีวิตเกิดในโลกเนี่ยนะเป็นของหาได้ยากหรือถ้าบรรย่อความข้างบนนี้กล่าวว่าพราหมณ์ท่านจงขจัดความสงสัยในตัวเราเสียจงน้อมใจเชื่อเราเสียเถิดการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนืองๆอ่ะเป็นโอกาสที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นให้เลื่อมใสในคำสอนอันนี้เถอะว่างั้นเถอะเลื่อมใสในพระองค์ผู้ตรัสรู้คำสอนอันนี้เถอะแล้วก็เพราะอะไรท่านจึงต้องเลื่อมใสลักษณะนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสรู้แบบนี้หายากถามว่าหายากหรือไม่ยากเนี่ยนะ 5-6,000 ล้านคนเนี่ยท่านไปเสาะหาไปแสวงหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถอะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองนั่งรถนั่งเครื่องบินไปเที่ยวหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถอะท่านจักหาไม่เจอแล้วในยุคนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าหายากจริงๆแต่ของเราเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยพระองค์ยังมีเรียกว่ามีรูปขันธ์อยู่มีเวทนาสัญญาสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ยังอยู่พระองค์ก็บอกว่ายากแต่ของเราเนี่ยหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้ในส่วนของขันธ์ทั้ง5ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะขันธ์ทั้ง5ของเราก็ใกล้จะพังกันแล้วนะมันก็พอๆกันนั่นแหละมันก็จะหมดทั้ง2อย่างนั่นแหละคำสอนก็จะหมดตัวก็จะตายแล้วโอ้อุทธัจจะเรียกว่ากุกุจจะนิวรณ์ก็จะเข้ามาแล้วโอ้ยบุญก็ยังไม่ได้ทำบาปกับบานไทยอย่างเงี้ยนะชีวิตก็เหลือน้อยคำสอนก็ไม่ค่อยรู้เนี่ยอุทธัจจะก็จะเข้ามาแล้วนิวรณ์ก็จะครอบงำแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้น้อมใจไปในคำสอนเธอว่าเนี่ยนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นยากนะผู้จะปรากฏเนืองๆในโลกย่อมเป็นการหาได้ยากตรงนี้หมายความว่าการที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะมีชีวิตอยู่ในโลกหรือว่าเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นของยากนะที่ท่านได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเชื่อไหมว่าสัตว์ทั้งหลายมากมายมหาศาลที่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมากจริงๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีน้อยมีไม่กี่คนมีไม่กี่ท่านมีน้อยมากเนี่ยนะเมื่อเป็นลักษณะน้อยๆอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะให้เวลาเหล่านี้ล่วงเลยไปคือชีวิตของเราสมมติถ้าหากอย่างที่ผู้การว่าเมื่อกี้ว่าสมมติถ้าเหลืออีก10ปีอย่างเงี้ยนะ 10ปีในชีวิตของเราเนี่ยควรเป็นไปกับอะไรจึงจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐเนี่ยนะจึงจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีสาระพูดอีกในหนึ่งก็จะได้ไม่เสียดายชีวิตว่างั้นเถอะของที่ได้มาโดยยากเนี่ยเราควรจะใช้เอาไปทำอะไรเนี่ยนะ1พระพุทธเจ้าหายาก2ชีวิตของเราที่จะได้เป็นแบบนี้หายากเชื่อไหมว่าคนที่ป่วยก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะในบรรดาคนป่วยเหล่านั้นเนี่ยถามคุณหมอข้างหลังว่าเขาเจริญสติปัฏฐานไหมเขาคิดคำสอนไหมในขณะที่เขาป่วยหายากนะถามคุณหมอดูว่าเออคนไข้โรคมะเร็งเนี่ยนะโอ้โหเจริญพุทธคุณใหญ่เลยอิติปิโสพระคาวาแม่พอเหตุอย่างนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองยากเพราะอะไรเพราะตอนไม่ป่วยก็ยังไม่คิดเลยอ่ะนะเพราะว่าธรรมดาแล้วคนที่สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีจะศึกษาคำสอนได้ดีที่สุดเนี่ยนะแล้วโดยเฉพาะถ้าวัยยังไม่สูงมากนักก็ยิ่งดีใหญ่เลยเนี่ยนะพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเป็นลักษณะนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่านี่โอ้โหอายุขนาดนี้ถ้ารอให้ป่วยก่อนแล้วไปเจริญเนี่ยโอ้โหแย่ละอันนี้พระก็ไปตามทางของพระแล้วพระไม่เกี่ยวแล้วของใครกับของใครแล้วเนี่ยนะเพราะไม่ควรที่ประมาทนะควรศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการศึกษาคำสอนเหมือนกับที่เน้นไปตอนแรกว่าให้เราน้อมใจไปในคำสอนแต่ว่าคำสอนนั้นๆเนี่ยนะพระองค์อธิบายว่าอย่างไรพระองค์มีพุทธประสงค์อย่างไรพระอัตถกถาจารย์หรือฎีกาเนี่ยกาจารย์เนี่ยเข้าใจพุทธประสงค์เป็นอย่างดีถามว่าทำไมท่านจึงเข้าใจเพราะอัตถกถาก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองอัตถกถาบางแห่งคือปกิณกะเทศนาเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งฎีกาถามว่าฎีกาทำไมเขาจึงเหมือนกับรู้พุทธประสงค์ไปหมดเลยเพราะฎีกาเนี่ยนะทรงทั้งพระไตรปิฎกทรงทั้งอัตถกถาเขาจำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพุทธพจน์บทนี้ต้องเอาพุทธพจน์ที่ไหนมาอธิบายจึงจะไม่ขัดแย้งกันจึงจะสอดคล้องกันเพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะจะไม่มีขัดแย้งกันเลยพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี้จะไม่เทศขัดกันเด็ดขาดเนี่ยนะพระองค์จะไม่ทะเลาะกันเองแหมวันก่อนเราพูดผิดนะดูก่อนภิกษุเธอลืมไปก่อนนะวันนี้เรารู้ใหม่แล้วเราคิดใหม่วันนั้นเราพูดผิดนะแบบนี้จะไม่มีเด็ดขาดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแรกตรัสรู้อย่างไรวันปรินิพพานก็จะอันเดียวกันเขาเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นตาที่โนผู้คงที่ในทั้งอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ทุกๆอารมณ์ถามว่าทำไมท่านจึงคงที่ไม่กำเริบด้วยราคะไม่ชิงชังด้วยโทสะเพราะพระองค์เนี่ยแทงตลอดอารมณ์นั้นๆโดยอริยสัจครบถ้วนสมบูรณ์แบบหมดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้เราลักษณะศึกษาไปเพื่อให้มั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยมากๆถามว่าทำไมจึงพูดอย่างนี้คือมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งให้สังเวชใจมีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะจะไม่เอ่ยชื่อวัดเอ่ยชื่อการสถานที่บุคคลอันนั้นเอาแต่พฤติกรรมพอภิกษุรูปนี้เนี่ยนะศึกษาพระอภิธรรมค่อนข้างละเอียดมากสูงสุดในเมืองไทยว่างั้นเถอะภิกษุรูปนี้มีเรื่องกับมีเรื่องแสดงว่าปาราชิกข้อที่1นะกับโยมใกล้ๆวัดนั่นแหละอย่างหนึ่งก่อนอย่างที่สองภิกษุรูปนี้ไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่สอนอภิธรรมสอนอภิธรรมศีลวิบัติทิฏฐิก็วิบัติเนี่ยนะศีลวิบัติไม่พอแล้วก็สอนอภิธรรมซึ่งทิฏฐิวิบัติอีกเนี่ยนะแล้วถามว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะเราจะเอาอะไรเป็นหลักเราจะไปยังไงกันนี่เพราะว่าศีลก็ไม่ดีทิฏฐิก็ไม่ดีแล้วเนี่ยนะปฏิเสธศีลปฏิเสธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็สอนพระอภิธรรมตอนหลังท่านก็เป็นใหญ่เป็นโตเหมือนกันนะบริหารคณะสงฆ์ระดับตำบลอ่ะเนี่ยนะแล้วก็ยังเป็นที่กราบไหว้ของประชาชนส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยนะก็นับว่าเป็นเรื่องที่สลดสังเวชใจยิ่งศึกษาไปเขายิ่งห่างพระรัตนตรัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้เราหันกลับมาศึกษาเรื่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็พระพุทธพจน์แต่ละคำที่พระองค์ทรงตรัสก็จะเห็นว่าเป็นรัตนะเป็นรัตนะที่จะช่วยให้เราเนี่ยพ้นจากสังสารทุกข์ได้จริงๆเนี่ยนะไม่งั้นก็ มันจะอุทธัจจกุกกุจจะมันก็จะเข้ามามากเพราะว่าในคัมภีร์มีอยู่ข้อหนึ่งเขาบอกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่บุคคลเจริญมากเกินไปคือหมายความว่าเล่นไปด้วยอปัญญาเนี่ยมากเกินไปโดยที่ไม่สนใจในเรื่องศรัทธาอะไรอันหนักๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่เยียวยายากมากที่สุดนี่นะคนที่บอกว่ามีปัญญาไข้ครวญมากๆนะยกตัวอย่างนะเรียนอภิธรรมถ้าเรียนผิดนะอุทธัจจะก็จะเข้ามาคนที่เจริญปัญญาแบบผิดประเภทก็จะเหมือนกันบอกเออกุศลเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาเพราะกุศลนี่มันเป็นจิตเจตสิกใช่มั้ยเกิดขึ้นขณะจิตนึงแล้วมันก็ดับไปทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ในคัมภีร์ท่านบอกว่าแก้ไขเยียวยามากเหมือนโรคที่เกิดจากยาว่างั้นเถอะโรคที่รักษายากที่สุดก็คือโรคที่ยานั่นแหละทำให้เกิดโรคขึ้นนะนะอันคนที่มีทิฏฐิแบบนี้เนี่ยเนื่องจากศึกษาคำสอนอย่างไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องแล้วก็วิเคราะห์คิดอะไรเลยเถิดไปเมื่อคิดเลยเถิดมากเข้าทานก็ไม่ให้ถ้าทานไม่ให้แล้วไม่ต้องคิดถึงกุศลชั้นสูงต่อไปอยู่แล้วนะนะเพราะคนเหล่านี้ก็จะหมกมุ่นในกามทั้งหลายนี่ก็เป็นโทษแล้วก็สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในยุคนี้ด้วยสิ่งที่มีอยู่ในยุคนี้ด้วยเราทำยังไงจะตั้งอัตตะสัมมาปณิธิว่าเมื่อเห็นคนเขาสมมตินะเมื่อเห็นคนอื่นเขาเมาแล้วขับรถไปชนกันตายถามว่าเราจะได้อะไรจากเขาบ้างได้อุทาหรณ์อะไรบ้างในส่วนตรงนี้เหมือนกันคนที่ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเขาตั้งจิตไว้ผิดเป็นต้นเนี่ยนะเขาได้รับทุกโทษต่างๆเราได้บทเรียนอะไรบ้างเนี่ยนะนึกถึงในศาสนาของพระมูผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุรูปหนึ่งท่านทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะทรงพระไตรปิฎกนานๆเข้าบิดเบือนคำสอนเมื่อบิดเบือนคำสอนเนี่ยนะตายแล้วก็ไปเกิดในอเวจีนรกเขามีโจรอยู่500ไปปล้นนะโจร500ไปปล้นเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเขาก็ตามจับแล้วไปเห็นภิกษุรูปหนึ่งบอกโอ้ยผมขอถึงขอให้ท่านเป็นที่พึ่งให้ผมด้วยเถอะภิกษุก็เลยให้ถึงไตรสรณคมแล้วก็สมาทานศีลให้ดีนะถ้าเขาฆ่าอย่าโกรธนะเขาทำอะไรก็อย่าโกรธนะโจรเหล่านี้น้อมจิตไปตามที่ภิกษุรูปนั้นแหละสอนตายแล้วไปในสุคติโลกสวรรค์นะภิกษุผู้เป็นทรงพระไตรปิฎกไปอเวจีในระหว่างพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นนะกลุ่มโจรเนี่ยนะมาบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ภิกษุรูปนั้นมาเกิดเป็นปลาปากเน่าแล้วก็กลับไปอเวจีเหมือนเดิมครับว่างั้นเพราะนั้นอะไรก็ตามถ้าผิดพลาดแล้วก็มีโทษหมดนั่นแหละเพราะนั้นอัตตะสัมมาปณิธินั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีแล้วพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลที่เรียกว่าอุดมมงคลเลยนะอัตตะสัมมาปณิธิเพราะฉะนั้นอัตตสัมมาปณิธิที่บริบูรณ์ที่สุดก็คือการที่เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจริงๆ